Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska para książęca już w drodze do Pałacu Prezydenckiego. Wizytę w Polsce rozpoczynają książę William i księżna Kate. Za chwilę relacja naszego reportera. W tym serwisie także o wspólnych ustaleniach opozycji na wprowadzane przez PiS zmiany w sądownictwie oraz o doniesieniach, że przywódca tzw. państwa islamskiego prawdopodobnie jednak żyje. Książę William i księżna Kate są już w Warszawie. Za chwilę brytyjska para książęca pojawi się w Pałacu Prezydenckim, gdzie przywita ich Andrzej Duda z małżonką. W pałacu jest Michał Fedusio. Powiedz, co dziś zaplanowano? Zacznę może od tej atmosfery, która tutaj przed pałacem gęstnieje z każdą minutą, bo na parę książąt Cambridge oraz jej dzieci oczekują setki osób. Są turyści z kraju, zagranicy oraz mieszkańcy Warszawy. Porządku pilnują służby policji, biura ochrony rządu. Jeżeli chodzi o plan wizyty brytyjskich gości, to w Pałacu Prezydenckim czeka na nich już polska para prezydencka oraz późny lunch. Następnie za około godzinę obie pary mają spacerować fragmentem krakowskiego przedmieścia. To będzie otwarty punkt wizyty, stąd też te tłumy, które gęstnieją. Istnieją przed Pałacem Prezydenckim z każdą minutą. Później książę William oraz księżna Kate odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego. Będą też na forum gospodarczym w biurowcu Warsaw Spire oraz w Łazienkach Królewskich. Tam na przyjęciu gościć będzie ponownie także polska para prezydencka, a także brytyjski ambasador w Polsce. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. A w związku z przyjazdem pary książęcej do Polski, portal polskieradio.pl przygotował serwis specjalny Monarchia Brytyjska oficjalnie i od kuchni. Znaleźć go można pod adresem monarchiabrytyjska.polskieradio.pl. Kolejne informacje. Stała koordynacja działań i codzienne planowanie rano i wieczorem to reakcja opozycji na wprowadzane przez PiS zmiany w sądownictwie. W Sejmie zakończyło się spotkanie przedstawicieli PO, Nowoczesnej, PSL i koła Unia Europejskich Demokratów. Andrzej Halicki z Platformy mówił o determinacji w obronie demokratycznej Polski. Ta koordynacja i ustalenie wspólnego zespołu, który będzie wytyczał, w jaki sposób reagować będziemy na łamanie prawa, jest dobrym sygnałem do tego i kolejnym krokiem do tego, żeby rzeczywiście cała opozycja zatrzymała ten walec antydemokratyczny. Według szefowej klubu Nowoczesna Katarzyny Lubnauer opozycja już podjęła wspólne działania. Jednym z nich jest apel do prezydenta o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Pierwsze jest wysłuchanie publiczne, drugie jest apel o niepodpisywanie tamtych ustaw, jest wniosek do instytucji międzynarodowej o wysłanie obserwatorów. Już ustaliliśmy pewne wspólne sposoby działania na przyszłość, nie o wszystkich chcemy informować, z tego prostego powodu, że zdajemy sobie sprawę, że pewne działania są tym skuteczniejsze, im bardziej zaskoczą Prawo i Sprawiedliwość. Rano w TVP Info Kornel Morawiecki z koła poselskiego Wolni i Solidarni mówił, że jego zdaniem zmiany w systemie sądownictwa są konieczne. Trzeba tej zmiany i to jest dobrze, że to jest zrobione teraz. Martwi mnie to, że moi koledzy Kukiz 15, wszyscy jakby też, którzy mówią, że są za obaleniem systemu, nawet więcej niż ja, niż my mówimy, a tutaj wyjęli karty i próbowali jakby nie dopuścić do tej elementarnej zmiany systemu sądowniczego. No, to jest początek tych zmian. W ubiegłym tygodniu Sejm i Senat przyjęły bez poprawek nowelizację ustaw o KRS i sądach powszechnych. Do Sejmu trafił też projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Przywódca tzw. państwa islamskiego prawdopodobnie żyje, usłyszeli dziennikarze agencji Reutera podczas rozmowy z przedstawicielem Kurdów. Informacje o śmierci Abu Bakra al-Baghdadiego mogą być zatem nieprawdziwe. On nie jest martwy. Mamy informację, że żyje. Jesteśmy tego pewni na 99%, powiedział Lahur Talabany, przedstawiciel władz irackiego Kurdystanu, odpowiedzialny za zwalczanie terroryzmu. Talabany dodał, że przywódca terrorystów ukrywa się na południu od miasta al-Raqqa, które uchodzi za stolicę ISIS w Syrii. Posługując się sfałszowanymi dokumentami, mieli wyłudzić z PKO BP ponad 8 milionów złotych. Centralne Biuro Śledcze Policji na wniosek katowickiej prokuratury zatrzymało dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej. Według śledczych udający biznesmenów oszuści przedłożyli w katowickim oddziale banku sfałszowane lub przerobione dokumenty potwierdzające dobrą kondycję prowadzonych przez nich firm. Na tej podstawie bank udzielił im kredytów na ponad 8 milionów złotych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty fałszowania dokumentów, oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Do tej pory zarzuty usłyszało już 11 osób. Ewelina Kosałka-Pasja, Polskie Radio Katowice. To był serwis Trójki. Thank you.

Drugi utwór dzisiaj podczas naszego spotkania z tej nowej płyty zespołu Public Service Broadcasting. Every Valley, tak jest zatytułowana, i tym razem, to już chyba Państwo rozpoznali, ten głos James Dean Bradfield z zespołu Manic Street Preachers, Turn No More, przed chwilą. No to jeszcze takie wspomnienie sprzed kilku lat. Wciąż tak sobie myślę od tamtej chwili, od kiedy to ukazało się na singlu, że na przykład dobrze tą piosenką zaczynać tydzień. And in the light and quarter, sitting on your own. Holding On For Life, Broken Bells. Ale to była ładna płyta i to była ładna piosenka, wciąż jest. 17 minut po 14, Daria Zawiałow w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To teraz będzie inny wywiad, przynajmniej jego początek. Nucisz sobie czasami coś pod nosem? No, ciągle. Okay. Non-stop sobie coś nucę pod nosem. A jakaś taka piosenka, jak jechałaś do studia, jaka to była? Powiedziałabym ci, ale wyszłoby, że się podlizuję, bo naprawdę akurat, ale dobra, powiem, nuciłam akurat Poison Heart. Tak? Tak, naprawdę. Akurat leciało w radio przed wyjściem, więc wsiadłam do taksówki i sobie nuciłam. No dobrze, a jeżeli chodzi o twoją płytę, twoją muzykę, co ci najczęściej przychodzi do głowy, co najmocniej w tej głowie zostało z Akesh, z tej płyty? Wydaje mi się, że Malinowy Chruśniak tak najmocniej jednak został. Jakoś sentymentalna jest dla mnie ta piosenka. W sensie taki pierwszy singiel, pierwszy utwór, od niego się zaczęło, więc najmocniej utkwił w głowie. Natomiast no teraz gramy trochę koncertów, przygotowujemy się do jesiennej trasy, także w dalszym ciągu wszystko musimy traktować, jakby było świeżynką, jakby dopiero co wyszło, i nie może być tak, że już to mamy ograne albo coś, tylko musimy się skupiać na tym, żeby w dalszym ciągu było to wszystko świeże i cały czas nam dudniło w głowach. Korzystamy z twojego talentu, że tak nieładnie powiem, podczas męskiego grania bardzo często, jak na razie, bo tak, dwa miasta za nami na tej trasie, a ty już trzy razy wystąpiłaś, tak naprawdę. Tak. Super, no. Dla mnie to jest takie duże przeżycie i jako debiutanta, tak? I debiutanta na męskim graniu, także no, super, bardzo się cieszę, nie narzekam, może tak. Niedawno, rozmawialiśmy o tym poza anteną przed chwilą, niedawno pewnie było tak, że trochę chciałaś być zajęta. Oj tak. Masz czasami teraz tak, że już nie masz gdzie tego wpisywać w swój kalendarz, tego wszystkiego, co się dzieje? Trochę tak jest, natomiast w dalszym ciągu jestem głodna. Głodna, zwłaszcza głodna koncertów, głodna grania. Nie przejadło mi się to i podejrzewam, że jeszcze przez długi czas nie przeję. Może dlatego, że bardzo długo to trwało, zanim w końcu mogłam to robić. Zanim w końcu cokolwiek się działo. Także jeszcze myślę, że długo mi nie przejdzie. Fajna radość, prawda? Naprawdę, to jest fantastyczne. Z płyty Akesh teraz, Daria, dzisiaj po raz pierwszy. Tkwić, nie cofnę tej wskazówki, choć Daria Zawiało w naszym gościem, jeśli chodzi o męskie granie i o podsumowanie tego, co dotychczas. Ale myślę, że nie tylko dlatego, że ilekroć się tu spotykamy, jest o czym pogadać. I myślę, że chyba masz swoją dobrą, pozytywną już nitkę z Trójką, co? No, mam taką nadzieję. Ja się bardzo cieszę. Zawsze jest tutaj miło wracać. Także fajnie. Koncerty męskiego grania. Zacznijmy od Wrocławia i zacznijmy od tego faktu, że i wy z Miłoszem na dużej scenie i Tomek Organek odpędziliście deszcz, bo to były jakieś takie zaklęcia mówione przez mikrofon w stronę publiczności. Trochę padało, później przestało i do końca koncertu mieliśmy spokój, jeśli chodzi o aurę. Miłosz powiedział podczas tego koncertu, zapowiadając twój występ gościnny, że jak usłyszał, co robisz z głosem, to pomyślał sobie, że musisz z nim wystąpić. Tak, no spotkaliśmy się z Miłoszem właśnie około miesiąc temu we Wrocławiu się zapoznaliśmy i też mi to powiedział, także to było bardzo, bardzo miłe. I ja sama absolutnie jaram się Miłoszem. Uważam, że jest w ogóle wybitnie zdolnym chłopakiem. Także no super, że dostałam takie zaproszenie w gronie tak wyśmienitych gości, tak? No bo byłam trochę zestresowana, no bo nie mogłam dać plamy. Tutaj Kasia Nosowska, Piotrek Rogucki, właśnie Tomek Organek, także no i ja. Także musiałam się, czwórkę. Tak, spiąć poślady i nie dać plamy. Ale wszystko się udało. Ten koncert był niezwykły. Ja pamiętam, że oglądałem jego lwią część stojąc tuż przed sceną, albo trochę wśród publiczności. Potężnie to wszystko brzmiało. I teraz takie pytanie, bo ja rozumiem, że to jest cała fabryka jeżdżąca z tą dużą sceną, z artystami, z występami gościnnymi. Kiedy robiliście próbę taką porządną, jeśli chodzi o ten utwór? Teraz się przyznaj, nie było próby. Szczerze powiem, że nie robiliśmy próby. Tak po prostu? Tak, poszliśmy na żywioł. Utwór o tyle, wiedziałam po prostu, że będzie grana oryginalna forma tego utworu, więc nie było to bardzo skomplikowane, wiedziałam, co mam śpiewać i zrobiliśmy próbę na soundchecku, czyli kilka godzin przed występem, wszystko się działo, dostałam chyba po prostu mały kredyt zaufania od Miłosza, kurczę, jakbym dała plamę teraz sobie myślę, to by chłopak był zawiedziony, ale na szczęście się wszystko udało, ja się nie pomyliłam. Także myślę, że było fajnie. No ja się bardzo fajnie bawiłam na scenie. No widzisz, z jednej strony to jest tak, jak się ktoś przyznaje, że nie robił próby, to można sobie pomyśleć, no ale dajcie spokój. No ale z drugiej strony, jak jest soundcheck, czyli jest miejsce na to, żeby to przepróbować chociaż raz, to ta wcześniejsza komunikacja, ten sposób korespondencyjny układania sobie piosenek, jak się okazuje, zadziałał. Tak, w tym przypadku zadziałał. Bardzo dobrze. Daria, to teraz ważne pytanie, ponieważ i w Poznaniu na męskim graniu, i we Wrocławiu dwa dni temu, w sobotę, byłaś na małej scenie. Akurat we Wrocławiu było fajnie, dlatego że ta scena nie była od dużej sceny oddzielona jakąś przepastną, bardzo dużą odległością. W związku z tym mniej więcej my nawet z dużej sceny mogliśmy się zorientować, co tam się dzieje. Właśnie, jak twoje wrażenia, jeśli chodzi o te koncerty? Były bardzo zaskakujące, ponieważ właśnie sądziłam, że no skoro mniejsza scena, no to pewnie też mniejsza publiczność, mniej ludzi będzie zainteresowanych, no i nic bardziej mylnego, ludzi full, także wchodząc na scenę zarówno we Wrocławiu, jak i w Poznaniu, doznaliśmy z zespołem szoku i bardzo, bardzo pozytywnego. Krótkie występy, ale jak to się mówi, krótko, konkretnie i na temat. Także dla mnie to było poniekąd spełnienie marzeń, ponieważ pierwszy raz wystąpiłam na męskim graniu i to jest ekstra, to jest super. Myślę, że mała scena też ma swój klimat. Fajnie, że ona jest i no i super, super, że oprócz wielkich nazwisk mogą się pojawić też... Nazwiska aspirujące, nie mów tak. Mniejsze, nie mów mniejsze. Okej, tak. Aspirujące i czy debiutanci właśnie, którzy dopiero wypływają i próbują swoich sił, także bardzo fajnie, naprawdę. Jeśli chodzi o tę małą scenę, no to jest tak, że też prowadzący ma pewne zadanie, te koncerty, bo on w pewnym momencie musi powiedzieć, a teraz proszę się odwrócić. No tak, tak. I jesteście publicznością dla drugiej sceny i tam się dzieją różne fajne rzeczy. Jesteś zwolenniczką występów bardziej kameralnych, czy lubisz też, jak to idzie w taki wielki tłum? No ja zdecydowanie wolę wielki tłum. Może dlatego, że jestem w ogóle osobą, która ma trochę problem z kontaktem wzrokowym z publicznością, więc jeżeli gramy jakiś taki w ogóle kameralny koncert w małej na przykład sali czy w teatrze, to u mnie jest albo po prostu podłoga, albo sufit i jest to takie dosyć krępujące dla mnie, także kiedy jest tłum, kiedy jest jakaś większa scena i mogę się gdzieś tam w przestrzeń patrzeć, to jest, ja się czuję bardziej komfortowo, więc tak bym wolała. Zresztą u nas na koncertach jest taki ogień i taka energia, staramy się przynajmniej o to, że fajnie jest, jak ludzie mogą jednak poskakać zamiast siedzieć w fotelu i albo właśnie, stać w miejscu. Tak, albo stać w miejscu. Krótkie pytanie, czy publiczność tę energię oddała we Wrocławiu i w Poznaniu? Jak najbardziej. To była świetna publiczność. Naprawdę. Słowo daję, że skakali. Nawet powiem szczerze, że pod sceną krzyczały panie: zagraj Malinowy Chruśniak. Także to naprawdę było bardzo miłe i pozytywne zaskoczenie. To teraz, proszę pani, nie wypuszczę pani stąd, skoro pani powiedziała Poison Heart. Zobaczymy, czy się uda. Pewnie będziesz miała do mnie o to trochę pretensji, ale trudno. Czasami lubię tak wpuszczać w kanał artystów. Okay. Prosimy o zanucenie jakiegoś fragmentu. A cappella. Zamieniam się w słuch. O nie, z tą krypą nie będę nic nucić lepiej, bo wszyscy by uciekli ze studia. Także... To tylko dwie osoby tu są. Także... No, myślę, że ktoś nas jeszcze słucha, także może następnym razem, jak się troszeczkę wyleczę, bo trochę się naciągnęłam po ostatnim koncercie. Będziesz na gościnnych występach w Gdyni na Męskim Graniu, będziesz też w Warszawie jeszcze, to my cię jeszcze w związku z Poison Heart złapiemy. Dobra, trzymam za słowo, o tak. I to w wersji a cappella. Dobra, mogę to obiecać. Daria Zawiałow, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie. Niemoc, kolejny utwór z jej płyty. Od 12 karmię głowę snem. Bezlitośnie wciskam każdy kęs. Kapiące krople odbijają się od ziemi. Jakże smutny jest dziś nocy dźwięk. Beznadziejne cienie miasta brzdęk. To jest początek tej bezsennej epidemii. Miałam swoją chwilę, a teraz pusto jest. Nie wiedziałam jeszcze, że straciłeś z oczu mnie, bo ty patrzysz inaczej w inną dal. Nie umiesz już myśleć tak jak ja. Od 12 karmię głowę snem. Z trudem w środku gdzieś ukrywam lęk. Paranoicznie dziś za oknem brzmi ulewa. Znowu słyszę krzyczy nocy stróż. Choć zraniony zamykam oczy, wciąż się kręci kawał. tam niemoc, to była moc na małej scenie, no i też jeśli chodzi o występ gościnny u Miłosza Daria, zawiało z płyty Akysz i do zobaczenia na szlaku na kolejnych koncertach męskiego grania właśnie z Darią. Przenosimy się po raz kolejny na scenę do Wrocławia, a tam zespół Organek. Zmęczona, leży tuż koło ciebie, nie twoje ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leży tuż koło ciebie, odcina się spodnie, jak wszystkim wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. I to cię wciąż płonie, jak mi się siku wody. Wiotwy! Moja miła, i to cię wciąż płonie, jak mi się siku. Moja miła, i to cię wciąż płonie, jak mi się siku wody. Moja miła, i to cię wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te śminki, maskary, kolory. Te cienie do powiek, jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy. Wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, Wrocław. Teraz pokaż mi dłonie. Trzymaj Wrocław, trzymaj! Trzymaj! Daj! We'll be right back. To my dziękujemy. Mississippi w ogniu w wersji koncertowej organek, bo to zespół tak naprawdę, na koncercie we Wrocławiu. No i tam właśnie w minioną sobotę na Pergoli mieliśmy też pełnowymiarowy debiut, jeśli chodzi o męskie granie, a w roli głównej właśnie on. Pamiętam, jeszcze takie pytanie zadałem mu przed wejściem na scenę, no ale co z nowymi piosenkami? Powiedział jeszcze poczekaj chwilę, jeszcze ich nie gramy, ale ja już je słyszałem. No i tak powoli chciałbym Państwa przygotować na tę nową odsłonę Cortesa. 2 lata temu, w tym samym miejscu, na Pergoli we Wrocławiu, zapowiadałem tylko jedną piosenkę w jego wykonaniu, bo to był najkrótszy koncert świata. Później jeszcze wystąpił w 2 miastach z utworem Zostań. No ale jeśli chodzi o pełnometrażowy koncert na męskim graniu, to ten rok jest pierwszy, 2017. To nagranie z ostatniej soboty. Oczywiście od dawna już wiem. Teraz uwaga. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, wejściówki do Katowic. Zadanie dzisiaj było chyba proste. Prosiłem o to, żeby w jednym zdaniu napisać, dlaczego warto pokonywać długie odległości na koncerty Męskiego Grania. To też był konkurs dla miejscowych, to nie tylko dla tych, którzy mają ochotę do Katowic przyjechać z daleka. No i wybraliśmy z Piotrem Kordaszewskim trzy odpowiedzi. Warto pokonać setki kilometrów po to, by podczas relacji z koncertu nie płakać i nie bić się w pierś przy radioodbiorniku za to, że nas tam nie ma. Pozdrawiam, Zuzanna. Zapraszamy serdecznie na koncert. Druga odpowiedź. Przejechanie 50 kilometrów na koncert do Katowic byłoby dla mnie piękną nagrodą i odmianą za pokonywanie codziennie tej samej drogi do tego samego miasta, do pracy. No i trzecia odpowiedź. Warto jechać na Męskie Granie, bo życie jest drogą, a stanie w miejscu marazmem i trwogą. To od Piotra. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Za 14 minut 15 w Katowicach na koncercie Męskiego będzie też Krzysiek. Pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść.

Te prace zadecydują, kto zostanie laureatem konkursu i pojedzie w nagrodę na rajd rowerowy do Włoch na trasy Riwiery Adriatyckiej. Jest o co walczyć. Szansę na wygraną ma każdy, kto zorganizuje wycieczkę kolarską i przyśle z niej relację, o której wspomniałem na początku. Konkurs adresujemy głównie do uczniów. Górna granica wieku to 19 lat. Czekamy na kolejne prace. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wszystkim rowerzystom, którzy myślą o ciekawej wycieczce, chcielibyśmy dziś zaproponować rajd za naszą południową granicą. Jan Bosznowicz z Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej upodobał sobie trasy w rejonie Wysokich Tatr. Tak, tym razem chciałbym Państwa zaprosić na wyprawę rowerową po najwyżej położonej trasie rowerowej na Słowacji. Start trasy jest na granicy polsko-słowackiej w Łysej Polanie. Dalej jedziemy rowerem przez malowniczą wioskę góralską Żdziar. Tutaj możemy na chwilę skręcić do Bachlejdowej Doliny, znanego ośrodka narciarskiego, a latem tak samo ośrodek jest poświęcony miłośnikom turystyki rowerowej. Jest tam fantastyczny bike park. Dalej ze Żdziaru jedziemy do Tatrzańskiej Kotliny. W Tatrzańskiej Kotlinie sobie możemy zrobić przerwę na zwiedzanie pięknej, malowniczej jaskini bielskiej. Po cały czas jedziemy w granicy Tatr Bielskich i tu w Tatrzańskiej Kotlinie skręcamy w prawo na miejscowości turystyczne tatrzańskie, słowackie, Tatrzańska Łomnica. Dalej jedziemy do Starego Smokowca i kończymy naszą wyprawę na Sztybskim Plesie. Z całej trasy pokonujemy różnicę wzniesień około 350 metrów. Czyli dla wytrawnych kolarzy tylko, tak? No nie tylko dla wytrawnych, dlatego że tutaj Tatrzańska Jaworzyna jest położona na wysokości około 1000 metrów, Sztrybskie Pleso na wysokości około 1350 metrów. Jest to najwyżej położona miejscowość na Słowacji, także cała odległość mierzy około 50 km. Możemy sobie tutaj oczywiście po trasie zrobić przerwę, na przykład w Smokowcu. Dla tych wytrawniejszych można wyjechać na wzgórze Hrebienok, nazywane również Siodełko. Tam dalej możemy kontynuować naszą wyprawę do najmniejszego schroniska tatrzańskiego, Rainerowa Chata. Obok mamy piękne wodospady zimnej wody. Tam są specjalne trasy dla kolarzy? To są trasy, czy normalnymi to są, drogami? To jest trasa, tak, trasa oznakowana czerwonym kolorem, tak zwana trasa bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego. Trasa nie jest bardzo frekwentowana, także naprawdę bardzo ją polecam. Po prawej stronie cały czas, jeżeli jedziemy od Tatrzańskiej Łomnicy, mamy piękne widoki na szczyty Łomnice, na najwyższy szczyt Gerlach. No i jak powiedziałem, kończymy na Sztybskim Plesie. Także zapraszamy kolarzy w Wysokie Tatry. Na pewno każdy sobie poradzi. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Karol, robię baba ganusz. Daria, nie przesadzasz troszkę z tą nowoczesnością? No co ty, przecież to prosta pasta z bakłażana. No to czemu nie mówisz pasta z bakłażana? Ja na moje kotleciki z kaszą mówię kotleciki z kaszą. A ja na baba ganusz mówię baba ganusz. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu bakłażan tylko 3,99 za kilogram, a wszystkie kasze do 40% taniej. W tym kasza jaglana jedynie 1,19 zł za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cześć. Tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład delikatna szynka wieprzowa bez kości tylko 11,88 za kilogram. A olej kujawski jedynie 14,99 za 3 litry. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Powoli zbliża się 15. Program 3.